Doktor Jan, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Aniu, wejdziemy do apteki po żel do higieny intymnej Iladian, taki specjalny dla dziewczynek. A nie mogę używać twojego? A używasz szamponu dla dorosłych czy dla dzieci? Dla dzieci, bo nie szczypie w oczy. A pastę do zębów? Też dla dzieci. No właśnie, dlatego żel do higieny intymnej również powinien być dostosowany do wrażliwej skóry dziecka. Iladian dla dziewczynek od trzeciego roku życia. Posiada wyjątkowo delikatny skład i pH odpowiednie dla dzieci. Przekonałaś mnie! Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po drugim dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. Śledził mnie, wydzwaniał, ciągle pisał smsy. Uwolniłem się. Odkąd we mnie wjechał, bałem się usiąść za kierownicą. Przełamałem się. Naciągnęli mi lichwiarze, miał wejść komornik. Znalazłem rozwiązanie. Ty też przyjdź po pomoc do Funduszu Sprawiedliwości. Czekamy w trakcie tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Więcej na funduszsprawiedliwości.gov.pl. Interia. Codziennie od 20 lat. To, co szokowało dwie dekady temu, dziś jest codziennością. Polacy pokazują coraz więcej. Czy wiemy, gdzie są granice ekshibicjonizmu? Czytaj już dziś w Interii. Dzień dobry, pani magister. A co to za radosna twórczość? Pani magister, z tą receptą jest tak, że najpierw się schowała. Całe mieszkanie do góry nogami przewróciłem i wie pani, gdzie była? W spodniach. Ale okazało się, że żona uprała te spodnie, ale uratowałem ją, znaczy tę receptę. I tak schowała sobie na stole i niech pani sobie wyobrazi, wracam z pracy, a tu córka nowymi kredkami namalowała na niej tego misia. Skąd my to wszystko znamy? A znasz e-receptę? Teraz możesz ją mieć w telefonie. Wejdź na pacjent.gov.pl. Internetowe konto pacjenta. Tu zapisuje się historia twojego zdrowia. Po reklamie. Zbliża się 20, za chwilę Disco 90 w RMF FM w karnawałowym stylu, no ale wcześniej posłuchajmy razem faktów. Zaprasza Marlena Chucio. Groźny wypadek na Dolnym Śląsku. Krajowa droga numer 36 jest zablokowana. Platforma Obywatelska może wysłać swoją delegację do Katynia i Smoleńska, mówi w RMF FM szef ugrupowania Borys Budka. Funkcjonariusze żegnają 6 policyjnych psów, które zginęły wczoraj na skutek awarii ciepłowniczej. Gorąca woda zalała laboratorium kryminalistyczne. Cztery osoby zostały ranne w wypadku w Podmieściu między Wąsoszem a Rawiczem na Dolnym Śląsku. Na krajowej drodze numer 36 zderzyły się dwa auta. Droga z Rawicza do Lubina jest całkowicie zablokowana. Na krajowej 8 na Podlasiu wprowadzono objazd w kierunku Augustowa przez Jurowce. Jak wiecie z faktów, między Augustowem a Białymstokiem doszło do śmiertelnego wypadku. Zderzyła się ciężarówka z autem osobowym. Trasa jest nieprzejezdna. Na razie nie ma zaproszenia ze strony władz, mówi nam lider PO Borys Budka o ewentualnym udziale partii w obchodach 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej i 80. rocznicy zbrodni katyńskiej. Platforma Obywatelska jest gotowa wysłać delegację do Smoleńska, deklaruje Budka w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM. Wyraźnie powiedziałem jako szef Platformy Obywatelskiej, że jeżeli będzie takie zaproszenie, to przedstawiciele Platformy Obywatelskiej wezmą udział w oficjalnych uroczystościach i nie będziemy patrzeć na ten konflikt, czy ważniejszy jest premier, czy prezydent. Dla nas bardzo ważne jest, by również wrócić do tej dobrej tradycji, która bardzo łączyła Polaków, a mianowicie wspólnego uczczenia ofiar zbrodni katyńskiej. Całą rozmowę Krzysztofa Ziemca z Borysem Budką mamy na rmf24.pl. Odeszli nasi towarzysze służby Magnet, Jogin, Edamis, Lasso, Jerk i Long. Brakuje słów, by opisać rozmiar tej tragedii. Żegnajcie, nasi niebiescy bracia, napisali na swojej stronie internetowej funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji. Wczoraj na skutek awarii sieci ciepłowniczej zalane gorącą wodą zostało laboratorium kryminalistyczne. Zginęło 6 policyjnych psów. Do awarii doszło na ulicy Jagiellońskiej na warszawskiej Pracy Północ. Teraz sieć została już naprawiona. Rury napełniane są wodą. Ciepło pojawi się w mieszkaniach około godziny 22. To także są fakty. Pogromcy komarów dostaną mieszkania w Łowiczu. Chodzi o jeżyki, ptaki bardzo podobne do jaskółek, które potrafią zjeść w ciągu doby aż 4000 tych insektów. Łagodna zima może oznaczać, że latem dotknie nas prawdziwa komarowa plaga. Dlatego w Łowiczu rozdają budki, w których mogą zamieszkać ptaki. Czy nowe lokum im się spodoba? Zawsze to jest loteria. Na pewno trzeba zacząć od tego, żeby te budki lokować w miejscu, gdzie już funkcjonuje społeczność jeżyków. Budki są dedykowane dla jeżyków. Także te otwory też ograniczają możliwość funkcjonowania zasiedlania przez większe gatunki. Także no będziemy po prostu musieli liczyć na to, że z biegiem czasu te jeżyki nam się w budkach pojawią. Mówił Krystian Cipiński ze stowarzyszenia Łączy Nas Łowicz, które rozdaje mieszkania dla jeżyków. Można się do nich zgłosić, jeśli się chce zostać sąsiadem komarożercy. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest firma Heys Technik, producent kotłów peletowych i pomp ciepła do programu Czyste Powietrze. Fakty sportowe, Paweł Pawłowski. Legia Warszawa w hicie kolejki rozbija Jagiellonię Białystok aż 4-0. Nieporadni białostoczanie nie potrafili przeciwstawić się atakom wojskowych, a te najczęściej wykańczał Jose Kante, który zaliczył 2 trafienia. Jedną bramkę strzelił Weszowicz, a z drużyną przywitał się nowy nabytek Thomas Pekhardt, który wszedł na boisko w drugiej połowie i również strzelił bramkę. A już teraz rusza ostatnie dziś spotkanie. Piast Gliwice gra z Krakowią. W Anglii w derbach Londynu triumfuje Chelsea, która pokonała Tottenham 2-1. Trwa mecz Leicester z Manchesterem City na kwadrans przed końcem. Na razie bez bramek. W Hiszpanii Real Sociedad gra z Walencją i prowadzi 3-0, natomiast w Niemczech Schalke podejmuje RB Lipsk i przegrywa 0-3. Teraz siatkówka i niepokonana w własnej hali Werwa Warszawa Orlen Paliwa wygrywa 3-1 z PGE z Krą Bełchatów. Najbardziej wyrównana była druga partia tego spotkania, którą warszawianie wygrali na przewagi 31-29. PGE z Krą Bełchatów była takim naszym dwuletnim koszmarem i ze wszystkimi byliśmy w stanie walczyć i wygrywać, ale z nimi nie. Więc cieszymy się, że odczarowaliśmy tę drużynę i myślę, że też jest ważne, że po takim ciężkim okresie i po 3 porażkach udało się zagrać dobry mecz. Mówił środkowy Werwy Andrzej Wrona. W drugim meczu Zaksa Kędzierzyn Koźle pokonała Resowie Rzeszów 3-0, a za pół godziny ostatnie dziś starcie Jastrzębski Węgiel zagra z Terrat Eneą Czarnymi Radom. Na koniec jeszcze tenis i zwycięstwo Simony Halep w finale turnieju w Dubaju. Rumunka w rozstrzygającym meczu pokonała Jelenę Rybakinę z Kazachstanu 3-6, 6-3, 7-6. Sponsorem faktów sportowych jest firma Heys Technik, producent kotłów peletowych i pomp ciepła do programu Czyste Powietrze. Marcin Jędrzek z nami, dobry wieczór. Dobry wieczór. Przeglądaliśmy listę piosenek przed chwilą, ja już tańczyłem. No, już się dzieje to, co najlepsze, czyli ostatnia sobota karnawału w RMF FM i absolutne taneczne szaleństwo. Bawcie się razem z nami. Sny pochowane na strychu nie mogą spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą kur, schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca do pier. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę gwizdać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd,